figurki i akcesoria Monster High, puzzle i gry. Dla konstruktorów i poszukiwaczy przygód ponad 20 różnych zestawów klocków Lego, małych lub dużych. Lalka Monster High, 3 rodzaje, tylko 55 zł. Słyszeliście? Ponad 20 różnych zestawów klocków Lego do wyboru, a lalka Monster High za 55 zł. Zapamiętaliście? To powtórzcie innym rodzicom. Lidl. Mądry wybór. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu tu skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody. Zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 18 maja, jest południe. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Nowe prognozy w sprawie fali wezbraniowej na Wiśle do Sandomierza dotrze prawdopodobnie późnym wieczorem. Uroczystości w 70. rocznicę. Monte Cassino. Zawsze kiedy Polak słyszy te słowa, serce bije mu mocniej. Trwa apel poległych. Były chwile strachu, jest sporo strat. Ziemia zatrzęsła się w niemieckiej Hesji. A na początek Lubelszczyzna, tam z brzegów wystąpił wieprz. Rzeka zalała kilkanaście gospodarstw w miejscowości Tarnogóra koło Izbicy. To prawdopodobnie skutek spuszczania wody ze zbiorniku retencyjnego w Nieliszu. Fala przeszła gwałtownie. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Lublin. Mieszkańcy byli całkowicie zaskoczeni. Zerwali się i w nocy próbowali ratować swój dobytek. Niektóre budynki woda zalała do wysokości 20-30 cm. Ewakuowano około 30 osób. Część została zabrana przez rodziny. Dla części gmina znalazła tymczasowe schronienie. Wyłączona została także oczyszczalnia ścieków. W tej chwili strażacy układają worki z piaskiem. Główny punkt obrony to droga prowadząca z Izbicy do Tarnogóry. Worki układane są także wokół zagrożonych podtopieniem budynków. Wieprz na szczęście nie podnosi się. Sytuacja zdaniem władz samorządowych jest opanowana. Z Izbicy Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. A co do Wisły, są nowe prognozy, najpewniej w nocy. Fala kulminacyjna dotrze w rejon Tarnobrzega i Sandomierza. Może osiągnąć 768 cm, informuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Resort przypomina, że 4 lata temu, kiedy doszło m.in. w okolicach Sandomierza do ogromnej powodzi, woda w Wiśle osiągnęła 843 cm, czyli prawie metr więcej. Zagrożenie już minęło natomiast na Śląsku. Tam woda w rzekach opada. Stany alarmowe są jeszcze w 3 miejscach, w Nowym Bieruniu i Goczałkowicach na Wiśle oraz w Raciborzu Miedonii na Odrze. Natomiast stany ostrzegawcze na rzekach są w 4 miejscach, w Skoczowie, Chałupkach, Krzyżanowicach i Niwce. Wszędzie poziom wody zmniejsza się. Miejscowo w związku z lokalnymi podtopieniami są nieprzejezdne drogi. Taka sytuacja jest w Beskidach, w gminie Miedźna i w Bytomiu. Do odwołania zamknięty jest most na Wiśle w Skoczowie. Wczoraj dopuszczono go do ruchu, ale tylko dla pieszych. Nieprzejezdny jest także most Wójtowy w gminie Miedźna, prowadzący do Brzeszcz. Dorota Stabik, Radio Katowice. Powódź na Bałkanach sieje znacznie poważniejsze spustoszenie i zagraża największej elektrowni w Serbii. Chodzi o położoną na południowy zachód od Belgradu, zasilaną węglem, elektrownię imienia Nikoli Tesli, zaopatrującą w prąd dużą część kraju. Wszystkie służby starają się uchronić elektrownię przed zalaniem. Na apele rządu o pomoc w zabezpieczeniu brzegów rzeki Sawy odpowiedziały tysiące osób. Powódź na Bałkanach jest największa od 120 lat. W Serbii oraz w Bośni i Hercegowinie zginęło co najmniej 30 osób. Na cmentarzu wojennym w Monte Cassino trwają uroczystości upamiętniające 70. rocznicę zakończenia bitwy i zdobycia przez polskich żołnierzy wzgórza i klasztoru. Bitwa pod Monte Cassino była jedną z najbardziej zaciętych walk między wojskami alianckimi a Niemcami, a polscy żołnierze zdobyli to, co teoretycznie było nie do zdobycia. Monte Cassino, zawsze kiedy Polak słyszy te słowa, serce bije mu mocniej, mówił podczas uroczystości premier Donald Tusk. W języku polskim nazwa Monte Cassino zrosła się ze słowem bohaterowie. Nasz bohater, generał Władysław Anders, dowodzący polskimi żołnierzami, mówił o tym, że w każdej wojnie jest tylko kilka bitew, które naród pamięta dla siebie. Mówił o tych wzgórzach, że są pełne krwi przelanej za wolność. Bitwa pod Monte Cassino jest tą szczególną w naszej pamięci, właśnie dlatego, że była tak naprawdę bitwą o naszą przyszłą wolność. W uroczystościach biorą udział delegacje z różnych krajów, w tym m.in. brytyjski książę Harry. Są też uczestnicy walk, harcerze oraz grupy rekonstrukcyjne z Polski i Włoch. Trzęsienie ziemi w zachodniej części Niemiec. W nocy mieszkańcy południowej Hesji poczuli wstrząsy o sile ponad 4 stopni w skali Richtera. Nikt nie został ranny, ale są poważne straty. O szczegółach nasz korespondent. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w okolicach Darmstadt. Na południowych przedmieściach trzęsienie uszkodziło 35 budynków. Niektóre popękały. Część mieszkańców nie może na razie wrócić do swoich domów. Strażacy do rana usuwali z ulic fragmenty tynków czy rozbite dachówki. Darmstadt leży na granicy aktywnej sejsmicznie Niziny Górnoreńskiej. Trzęsienia ziemi nie należą tam do rzadkości. Od dawna nie notowano jednak tak silnych wstrząsów jak minionej nocy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Białostockie Zoo zaprasza osoby niewidome i niedowidzące. Rusza nowa oferta edukacyjna. Będzie możliwość zwiedzania ogrodu z przewodnikiem, który opowie, jak wyglądają wybiegi dla zwierząt, co w danej chwili robią zwierzęta. Niektóre można będzie pogłaskać. Taka wycieczka potrwa 1,5 godziny. W przyszłości będą też interaktywne tablice oraz możliwość spacerowania po zoo z audioprzewodnikiem. Białostocki ogród jest niewielki, nosi wręcz nazwę Akcent Zoo. Niedawno przeszedł gruntowną modernizację. To był Serwis Trójki. Na Pomorzu, Wybrzeżu i Ziemi Lubuskiej dziś chmur najwięcej, ale przelotne opady deszczu i lokalne burze możliwe miejscami w całym kraju. Cieplej niż wczoraj, ale bez przesady. W Szczecinie tylko 16 stopni, 17 w Katowicach i Kielcach, 18 w Łodzi i Wrocławiu, w Poznaniu 20, w Gdańsku, Warszawie i Lublinie 21, najcieplej na Suwalszczyźnie do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wszystkich smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu mobilnego Orange. Na przykład do wodoodpornego smartfonu Sony Xperia Z1 z aparatem 27 megapikseli za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Już dzisiaj w salonie Skody zaskakujący seans. SpaceX. Powrót do przestrzeni. W rolach głównych Skoda Rapid Spaceback i powiększone wyposażenie w tej samej cenie. Usiądź wygodnie w przestronnym wnętrzu Skody Rapid Spaceback i poznaj trzy wersje Max przygotowane dla Ciebie. Zaplanuj sobie wyjątkowy seans ze Skodą Rapid Spaceback. Odwiedź salon Skody. Wejdź na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Raz, raz. Specjalna wiadomość dla wszystkich rodziców. Dzień dziecka w Lidlu. Teraz w Lidlu mamy hulajnogi, trampoliny, rowerki biegowe, piaskownice, koszulki i akcesoria Monster High, puzzle i gry. Dla konstruktorów i poszukiwaczy przygód ponad 20 różnych zestawów klocków Lego, małych lub dużych. Lalka Monster High, 3 rodzaje, tylko 55 zł. Słyszeliście? Ponad 20 różnych zestawów klocków Lego do wyboru, a lalka Monster High za 55 zł. Zapamiętaliście? To powtórzcie innym rodzicom. Lidl. Mądry wybór. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas urządzenie 2 w jednym Asus T100 z procesorem Intel Atom i pamięcią 64 giga za 1799 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. We'll be right back. Kopenhaga, halo Kopenhaga. Oni jeszcze wrócą. Oczywiście musiałem coś przywieźć z Danii. I to dzisiaj w szufladzie. Muszę to mieć natychmiast. Do ich płyty wrócimy. Iwanka Kunewa, Artur Orzech, dzień dobry. Przepraszam za przerwę. Już państwo wiedzą, o co chodziło, ale już wszystko wraca do normy. Pan Janusz z Sopotu melduje się na naszym facebookowym poletku. Jedno słowo, audycja zaraz wraca i pyta, czy redaktor dziś z brodą, taką nieśmiałą jeszcze. Gdynia, pani Karolina, pan Maciek z Płocka pozdrawia serdecznie z nami. Wczoraj był w holu, widzieliśmy się, nawet zdjęcie mamy. Pozdrawiam serdecznie, panie Maćku, dziękujemy. Pan Robert melduje się z krypty w Bydgoszczy, AW Słoneczny Gdańsk, ale nie wszędzie świeci. Pan Edmund w Wołominie, piękne słońce od rana. Radosław Jurajski, dzień dobry. Białystok, słonecznie, pani Ewa i wietrznie. Pani Magda, pozdrowienia z Polic, tu pogodowa masakra. Warszawa, pani Ewa, pan Tomasz, w Kraku pięknie było, ale się skończyło i leje już jak z cebra. No tak dzisiaj ma być na południu. Zresztą nie tylko dzisiaj, tak już się dzieje od kilku dni. Trójmiasto meldowało się, Częstochowa pozdrawia pan Andrzej, pani Ewa to Warszawa i pan Janusz Nysa. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Podstawowy sposób kontaktu to nasza skrzynka mailowa artur.orzech@polskieradio.pl. Płyty, która dopiero ukaże się w połowie lipca. A na razie pierwszy singiel Busy Earning. Mam nadzieję, że przypadł państwu do gustu. No nie może być inaczej, zresztą państwo spodziewali się tego, że Who is Zoe się odezwą. Rzeczywiście, miałem okazję wymieniać w czasie, gdy byłem nieobecny, korespondencję z Ebony Hair. I już znamy odpowiedź na pytanie, dlaczego wydanie nowej epki tak bardzo się opóźniło. Wszystko wynika z tragedii rodzinnej, o której nie będę opowiadał, ale będę prosił o wybaczenie, bo to był bardzo trudny czas. W każdym razie epka będzie już za chwilę, na pewno ją dostaniemy, a póki co napisała, że jest singiel i żeby koniecznie prezentować tę piosenkę państwu w Polsce. No ale zanim singiel, to coś, co nas kiedyś zachwyciło. Zachwyciło i tak trwa. 1 maja Australia świętowała Dzień Pracy właśnie tym singlem. Oczywiście żartuję. Nie było mnie, nie mogłem wtedy, więc przepraszam z poślizgiem, ale nie wyobrażam sobie, żeby w naszym dzisiejszym spotkaniu nie zabrzmiało to. Thank you. gypsy girl, why did you come here? We will never, never be the same again. All those things you said changed us forever. Now you've disappeared, gone without a trace. Znowu jest dobrze. Jeśli epka będzie tak dobra jak ten singiel, no to mam nadzieję, że wreszcie ruszą z tej Australii i podbiją świat. Who is Zoe? I nowy singiel We Have Nothing Left to Fear. 3 dni temu dotarła do nas dramatyczna dosyć informacja, że to był czwartek. Wszystko wydarzyło się w środę wieczorem, że nie ma Maćka i że go już nie będzie. I tak sobie pomyślałem, że coś trzeba w niedzielę także zrobić, by przypomnieć, choć mam nadzieję, że Państwo doskonale się orientują, jak ważny to był człowiek nie tylko w świecie DJ-ów w Polsce, w świecie muzyki. I pomyślałem sobie, że trzeba sprawdzić, co Maciek rekomendował jako ostatni oficjalny wpis na swoim profilu. I to było w środę przed 21. Był zachwycony tą płytą. Thank you. noca, jak zwykle się nie pomylił. Fatima, Yellow Memories. I napisał jeszcze, że warto było 4 lata czekać, rzeczywiście. Fatima, fragmenty doskonałej płyty Yellow Memories. Album ukazał się 9 maja. Ponownie otwieram szufladę, muszę to mieć natychmiast. To jest to moje bardzo ważne duńskie, kopenhaskie wspomnienie podróży po sklepach płytowych. Zupełnie przypadkiem trafiłem na nich. Nie ukrywam, że słyszałem wcześniej rekomendacje, ale jakoś niespecjalnie mnie przekonała. I dopiero gdy posłuchałem całości płyty tego duńskiego duetu, to uwierzyłem, że naprawdę mogą coś zdziałać nie tylko w Europie. Dzisiejsze nasze spotkanie otworzył utwór, który sugerowałby, iż jest to taki europopowy zespół gotowy na grę na stadionach. Tymczasem płyta jest absolutnie różnorodna. Reptile Youth. Tytułowa kompozycja z ich płyty. Duńczycy, Reptile Youth i Rivers That Run For A Sea That Is Gone, czyli rzeki, które płyną do morza, którego de facto nie ma. Pani Anka pisze: panie Arturze, dziś na obiad zupa z botwinki z grzankami, placki ziemniaczano, kala rybkowe z soczewicą i surówką. Proszę pięknie grać, żeby wyszło smakowicie. Rodzina liczy na pana. Podobno najlepsze obiady wychodzą w niedzielę. Mam nadzieję, że wszystkim państwu najpyszniejsze obiady wychodzą przy okazji słuchania programu trzeciego. Jeszcze zostajemy przy płycie Duńczyków. Przypomnę, szuflada, muszę to mieć natychmiast. Reptile Youth. jeden z Danii. Reptile Youth, płyta z marca tego roku. To musi świetnie brzmieć koncertowo, właśnie sobie to wyobraziłem. Sprawdziłem, że oni na razie grają głównie w Danii, gdzieś dopiero w czerwcu pojawią się w Paryżu. Ale może warto, gdyby byli gdzieś opodal państwa, to proszę sprawdzić, jak Reptile Youth, jak Duńczycy brzmią na żywo. 10 minut przed 13, program trzeci, zaraz wracam. Czy wyobrazili sobie państwo kiedykolwiek, że w Kanadzie można grać tak? Te voy a contar algo que nunca te he contado. Llena de gente. Es que te he conocido por tantos y por tantos años. Pero nunca te he conocido por tus amigos. Que me llena el corazón de afuera adentro. En silencio despierto. Tú eres la luna que se baja por la noche y de mañana se va corriendo. El horizonte es una fuente de colores en el alma y yo vivo queriendo. Yo te amo desde el fondo del corazón. Es que yo te amo. No es precisa otra razón. Es que yo que se siente iluminada como un cometa que recorre la galaxia, como la tierra que disuelve la tristeza, como el camino que me lleva hasta tu puerta, el sol y brisa que recibe la mañana, el arco iris que yo veo en tu mirada, los pajaritos que cantan la luna, los pajaritos que cantan la yo te amo. Troszkę mi to BB przypomina, ale wszystko z Vancouver, z Kanady. Trio Pacifica, tak się nazywa. I jest ich nowa płyta, którą, gdyby państwo chcieli się nie przenieść do Hiszpanii, serdecznie rekomenduję. Za chwilę, na zakończenie pierwszej godziny, zaraz wracam. Nowy chłopak w mieście, Curtis Harding. Moim zdaniem świetna płyta, Soul Power. Całość programu muzycznego pierwszej godziny na naszym podatku facebookowym. No i słyszymy się po serwisie Trójki kilka minut po godzinie 13.